نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد ایک دفعہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو آدمی آئے گا یہ جنتی ہے. تو ایک صحابی داخل ہوئے, پھر دوسرے موقع پر پھر آپ نے فرمایا, پھر وہی صحابی داخل ہوئے, پھر تیسرے موقع پر پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی جو آدمی مجلس میں آئے گا یہ جنتی ہے, پھر یہی صحابی داخل ہوئے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی تھے, ان کو بڑا شوق ہوا کہ میں ان کے پاس کچھ دیر رہوں اور ان کے اعمال دیکھوں کہ اتنی بڑی بشارت ان کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہو رہی ہے. چلے گئے, انہوں نے کہا میں کچھ گھر سے ناراض ہوں اور چند دن میں آپ کے پاس ٹھہروں گا. کچھ دن ان کے پاس ٹھہرے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عام آدمی سے زیادہ ان کے کوئی اعمال نہیں ہیں. جو زمانے کا رواج تھا, پانچ وقت کی نماز جماعت سے, تہجد, ذکر, اذکار, تلاوت, باقی اپنے دنیا کے کاموں میں لگنا, انہوں نے دیکھا کہ ان کے کوئی خاص اضافی اعمال نہیں ہیں. ان کو بڑی حیرت ہوئی, ان سے پوچھا کہ آپ کے بارے میں بڑی بشارت ہوئی ہے اور میں آپ کا اعمال دیکھنے کے لیے آیا تھا, تو میں نے دیکھا کہ بس عام آدمی سے زیادہ کچھ نہیں ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ برخوردار, میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے برائی نہیں ہے, حسد, کینہ, بغض, دشمنی, کوئی نقصان پہنچانے کا جذبہ یہ میرے دل میں نہیں. تو وہ وجہ یہ تھی, یہ اصلاحی نصاب کی تعلیم ہماری ہو رہی ہے تو بار بار یہ بات سامنے آتی ہے کہ انسان کی تربیت تو باطنی ہے, ظاہری اعمال پر بھی اس کا اثر آتا ہے, اور عام طور پر لوگ تقویٰ اور نیکی اور بزرگی کثرت اعمال نفلیہ کو سمجھتے ہیں کہ نفلی اعمال بہت زیادہ کیے جائیں, بہت زیادہ تلاوت ہو, بہت زیادہ ذکر ہو اور بہت زیادہ نوافل ہوں, نفل روزے رکھے جائیں, ماشاءاللہ مبارک اعمال ہیں, اجر و ثواب اس کا پورا ہے. لیکن انسان کی شخصیت کا بننا تو اس کے باطن کی گندگیاں کتنی دور ہوئی ہیں, اور باطن میں اس کے فضائل اور جو باطنی کمالات ہیں کتنے اس کے اندر آئے. تو اس آدمی کو کثرت نفل اعمال کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, کثرت نفل اعمال کرے اس کا بھی اجر و ثواب ہے, اور کثرت نفل اعمال والا آدمی جب اس کا باطن نہیں بنا ہوا ہوتا, اس میں کبر, اثر, لالچ, کینہ, ریا, دوسروں کے لیے دشمنی, دوسروں کو نقصان پہنچانے کے جذبات ہوتے ہیں, وہ تو پورا میں نے مضمون لکھوایا تھا جو غزالی رسالے میں شائع ہوا, 49 اعمال شمار کیے, 49 تھے جی, ہاں جی 39 اعمال شمار کیے گئے تھے کہ ان اعمال والے آدمی کا فرض, واجب, سنت کوئی عمل قبول نہیں ہے. اور وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں وہ باطنی باتیں ہیں, جو آدمی جھوٹ کا عادی ہو, جو آدمی جس میں غیرت نہ ہو, دوس ہو, یعنی جو آدمی ہے حرام کمائی میں لگا ہوا ہو, اس کو ترک نہ کرتا ہو, آدمی ظالم ظلم کر رہا ہو اس کو نہ چھوڑ رہا ہو، تو 39 اعمال ہیں، اس پر ہفتے اعمال، ہفتے اعمال ہو جاتے ہیں، اعمال آدمی کے ضائع ہو جاتے ہیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ مفلس وہ اس کے پاس مال نہ ہو. نہیں، مفلس وہ نہیں ہے، مفلس وہ ہے کہ وہ بروز قیامت بہت زیادہ اعمال لے کر آئے، نہیں کسی کو گالی دی، کسی کو برا کہا، تو اس کے سارے اعمال ان حقوق میں چلے گئے. پھر جب آدمی، چونکہ وہاں کا سارا لین دین اعمال میں ہے، وہاں کا سکہ اعمال ہیں، تو جب اعمال نہ رہے اس کے پاس نیک اعمال جن کو دے کر اس کا حق ادا کیا جائے، تو پھر لوگوں کی برائیاں اس کے اوپر ڈال کر اس سے کھاتا چکایا جائے. تو اب یہ نقصان انسان کو ان باطنی خطاؤں اور گندگیوں کی وجہ سے جن میں مبتلا ہوا اس کو پہنچا. ڈاکٹر برہان صاحب آیا، اس نے کہا مجھ پر مقدمہ قائم کر لیا ہے کہ اس نے آدمی پر فائر کیا ہے. وہ کہتے فائر ہمارے بھتیجے نے کیا ہے اور مقدمہ مجھ پر قائم کر لیا ہے. جس آدمی نے قائم کیا ہوا ہے، جس آدمی نے مقدمہ قائم کیا، اس کے 2-3 باہر ملکوں کے سفر ہوئے ہوئے تبلیغی جماعت کے، 2-3 ملکوں کے سفر ہوئے ہوئے ہیں، تو اس نے یہ مقدمہ قائم کیا. کہ سفر تو اس کے ضرور ہوئے ہوئے ہیں، سفر اور پکنک تو ضرور ہوئی ہے، لیکن وہ ایمان کی سطح حاصل ہوتی جس سے اللہ کا خوف پیدا ہوتا وہ نہیں ہوئی. تو اس لیے ہمارے حضرات فرماتے رہتے کہ نکلنا اصل نہیں ہے، بننا اصل ہے. نکلنا اصل نہیں ہے، بننا اصل ہے. کہ آدمی نکلتا تو رہا، بنا نہیں. مقصد حاصل نہ ہوا. ظاہری اعمال حاصل ہو گئے کہ نماز کی عادت ہو گئی ہے، داڑھی بڑھا لی ہے، پگڑی باندھ دی ہے آدمی، لیکن جب اتنا آدمی سے جو آدمی کے ہاتھوں سے ظلم ہو رہا ہو، اس کے سارے فرض واجب سنت اعمال یہ حبت عکارت ہو جاتے، ضائع ہو جاتے. کیونکہ اتنا بڑا یعنی باطنی ظلم اس سے ہو رہا ہے، جھوٹ کا، فریب کا، اور انسان کو نقصان پہنچانے کا. ہمارے حضرت مولانا شبیر تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کسی ساتھی سے ذکر قضا ہو گیا، حاجت قضا ہو گیا، نوافل اعمال کی قضائی اس کی ہو گئی، تو اس پر بات پروس نہیں فرماتے تھے. لیکن جب ظلم اور حق حقوق میں سے ادائیگی میں سے جب ظلم ہوتا تھا اور زیادتی ہوتی تھی، تو اس پر سخت بات پروس فرماتے تھے. یہ دل کا گناہ ہے. اس کا دل جو ہے، جس طرح کہا کہ من یکتمھا فإنه آثم قلبه، گواہی کے چھپانے کے بارے میں کہا کہ جس نے چھپایا گواہی کو، اس کا دل گناہگار ہے. تو خطا اس کے دل میں ہے. تو لہذا اپنے اوپر نگاہ رکھتے ہوئے، اپنے حال پر نگاہ رکھتے ہوئے، اس بات کو سوچتا رہنا ہوتا ہے کہ کہیں یہ خطائیں تو مجھ سے نہیں ہو رہی ہیں. اور آدمی تربیت کی ترتیب سے نہ گزرا ہو تو آدمی کو ان باتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، معلومات ہی نہیں ہوتی. معلومات کیوں نہیں ہے؟ کہ تربیت کے آدمی ترتیب سے نہیں گزرا ہے. تربیت کے ترتیب سے نہ گزرا ہو تو جو بات سامنے آئی ہی نہیں ہے، جس کا تذکرہ ہی سامنے نہیں آیا ہے، اس کو سمجھے گا کیسے آدمی کہ وہ کیا ہے، پھر اس کو حاصل کیسے کرے گا جبکہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہے. احیاء العلوم میں واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی آیا بزرگ سے بیعت ہونے کے لیے، وہ یاد ہے نا کہ تیسری چوتھی جلد میں شاید، تو انہوں نے کہا کہ آپ جا کر ڈاڑھی منڈا لیں. یاد آیا؟ آیا نا. اس آدمی سے کہا کہ آپ ڈاڑھی منڈا کر آ جائیں، میں بیعت کروں گا. تو اس نے کہا کہ توبہ، ڈاڑھی منڈا لوں میں اپنا، اتنا بے عزت کروں گا اپنے آپ کو، اتنی اپنی بے عزتی کرا لوں میں. تو ان بزرگوں نے اس کو احساس دلایا کہ تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے نہیں رکھ رہا، تو اس کو اپنی عزت کے لیے رکھ رہا ہے اور بے عزتی سے بچنے کے لیے رکھ رہا ہے، رضا الہی نہیں ہے اس میں. تو یہ مڑانے کا حکم بزرگ نہیں کرتے ہیں. ایک صحابی کو حضور نے فرمایا، اس نے کہا کہ مجھے آپ سے محبت ہے کہ چاہ مانگ کر سر کاٹ کر لے آپ. وہ روانہ ہو گیا، جب باہر نکلا تو اس کو واپس بلایا. یعنی یہ امتحان تھا، اس طرح حکم ایسا ہی نہیں تھا جا کر سر کاٹ کے، یہ امتحان تھا کہ آیا سب سے زیادہ ترجیح اور سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے ہے کہ نہیں ہے. یہی بھی ایک اس قسم کا حکم تھا. یعنی غیر محققین جو ہیں تو اس کو اپنے ظاہر پر لے لیتے ہیں، کئی سے بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں. ہاں جی، کئی غیر محققین سے بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے اس میں کہ وہ اس حکم کو ظاہر پر لے لیتے ہیں. آپ کو لطیفہ سنائیں کہ جمعہ کے دن کیسر صاحب اپنے ساتھیوں کو لے کر آئے ملاقات کے لیے. کہا جی یہ شلبانڈی میں بیعت ہوا تھا، تو انہوں نے کہا بیعت کے لوازم میں سے اتنا دروسی پڑھنا اور 100 روپیہ ماہوار یا کتنا دینا سلسلے کو، اور باقی نومبر لڑکا ابھی کوئی دینی زندگی نہیں کہ آپ بھی آگے بیعت کیا کریں. تو میں نے کہا انہوں نے کوئی کلندر گدی پر بھی بٹھایا ہے؟ بڑے حضرت صاحب کے پاس کا کلندر بٹھایا ہے. کہ کلندر وہ ہوتا ہے نہ نماز نہ روزہ، داڑھی صاف کیے ہوئے اور گدی پر بٹھا دیتے ہیں کہ جی یہ کلندر ہے. یعنی اور وہ بھی جب گدی پر بیٹھ جاتے ہیں ان کو بھی تسلی ہو جاتی ہے کہ بس ہم کہیں پہنچے ہوئے. تو پہنچے ہوئے ضرور ہیں لیکن جہنم تک پہنچے ہوئے ضرور ہیں پر جہنم تک پہنچے. جب ڈاکو بھی بادشاہ کے دربار میں پہنچتا ہے، وزیر بھی پہنچتا ہے، دونوں پہنچے ہوئے ہیں بادشاہ کے قریب. ادھر وزیر بیٹھا ہوا ہے، ادھر ڈاکو کھڑا ہے، آگے دونوں پہنچ گئے ہیں. لیکن ایک پھانسی کے لیے پہنچ گیا ہے جی، اور ایک اعزاز کے لیے پہنچ گیا ہے. سبحان اللہ. سچ بات ہے کہ اب بزرگ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو کہ شریعت کی پاسداری نہ کرتے ہوں، عوام میں اٹھتے ہوئے آئیں اور پانی پر چلیں، تو آپ کبھی ان سے متاثر نہ ہوں، یہ اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ کی نظر سے گرے ہوئے ہیں، اور یہ اولیاء شیطان ہیں. جس طرح اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، اس طرح اولیاء شیطان بھی ہوتے ہیں. حضور کے وقت میں اولیاء شیطان میں سے ابو جہل تھا. کہ اولیاء شیطان ہوتے ہیں تو شیطان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ عملی طور پر آ کر اس کی مدد کرے. تو بدر کی جنگ میں انسانی شکل میں آ کر شیطان نے مدد کی ہے. جب فرشتوں کا نزول ہوا ہے تو بھاگا ہے، اور شکل اس کی سراقہ بن مالک قبیلہ ثقیف کے سردار کی تھی. بدر کی جنگ کے بعد جب وہ اس سے ملاقات ہوئی سراقہ بن مالک سے، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آج میں آ گیا صحیح ہے، گھبرا کر بیٹھتے رہے. آپ کو تو آواز آ رہی ہے حسین؟ آپ کو آ رہی ہے کلیم صاحب؟ آپ کو آ رہی ہے؟ اسی کو مناسبت کہتے ہیں. اب آپ لوگ اس وقت ہمارے پاس آئے کہ جان ہماری نہ رہی، ہم کیا کریں؟ جب جان تھی اس وقت آپ آئے نہیں ہیں. تو تھوڑے عرصے میں بس بولنے کے ہی ریٹائرمنٹ ہونے والی ہے، تو ہم کیا کریں؟ تو سراقہ بن مالک جب ملا بدر کی جنگ کے بعد کفار مکہ سے، تو انہوں نے کہا تو عجیب آدمی ہے کہ بدر کی جنگ میں تو آیا ہوا تھا اور بڑے مشورے دے رہا تھا اور بہت اچھے طریقے سے کام کر رہا تھا، پھر تو بھاگ گیا. مجھ سے کہا میں تو نہیں تھا، میں تو بدر کی جنگ میں نہیں تھا. تو شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا ہوا تھا. ہاں جی، سبحان، تو یہ اولیاء شیطان ہوتے ہیں. ہمارے والد صاحب نے واقعہ سنایا تھا، ہو سکتا ہے کسی کتاب میں ہو، حوالہ پھر میں نہیں دیکھ سکا، کہ ایک بزرگ تھے وہ مدینہ مرورہ مقیم تھے، ان کو حکم ہو گیا کہ آپ فلاں علاقے میں جا کر دین کا کام کریں، ہندوستان کے فلاں علاقے میں چلے جائیں. انہوں نے بڑی التجا کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے روز زیارت ہوتی ہے اور یہاں سے جاتے مجھے بڑی تکلیف ہوگی، کیا کرنی؟ آپ جائے، جہاں بھی آپ ہوں گے آپ کو زیارت ہوگی. ان صاحب کو کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ آگے ہو جاؤ. بعض اوقات مجلس غیر محرم ہو جاتی ہے، یہ بزرگ آ گئے. اس علاقے پر ایک بھنگی پیر کا تسلط تھا، تو یہ پہلی رات جب یہ مراقب ہوئے تو مراقبے میں یہ مسجد نبوی کے دروازے تک پہنچے اور اب اندر جا کر ان کو زیارت ہونی تھی، دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پر وہ بھنگی کھڑا ہے. اس نے کہا بھنگ کا پیالہ پیو تو کام ہو جائے گا. کہ میں نہیں پیتا ہوں. اب اس نے ان کو مار کر بھگا دیا، نہیں چھوڑا مجھے. دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، پھر زیارت نہیں ہو سکی. جس دن پھر ایسا ہی ہوا تو ان آدمی کی چیخ نکلی، اللہ والوں سے بزرگوں سے چیخ نکلی. انہوں نے چیخ میں آواز دی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو نے دیکھا کہ آپ روضہ شریف سے اٹھے آئے اور دروازے تک تشریف لائے اور اس سے کہا اخرج یا کلب، اے کتے باہر نکل جا. یہ واقعہ میں نے دیکھا. صبح یہ اس کی دربار میں گئے جہاں ہوتا تھا، تو اس کے جو چیلے چانڈے تھے ان سے پوچھا کہ آپ کے پیر صاحب کدھر گئے؟ انہوں نے کہا پیر صاحب تو غائب ہو گئے ہیں. کیسے غائب ہوئے؟ اس نے کہا کہ اندر گئے بس اور پھر غائب ہو گئے. کہ اندر سے کوئی چیز نکلی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک کتا نکلا تھا اندر سے. یہاں تک باطل مقابلہ کرتے ہیں. شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے، حکیم عاجز آ گئے، نہ تشخیص کر سکتے نہ علاج ہو رہا ہے. پھر کچھ بزرگوں نے اعمال کیے، اللہ کے حضور التجا کی، دعائیں مانگی، تو ایک آدمی کو بتایا گیا کہ فلاں پہاڑ پر ایک ہندو جوگی دم سادے ہوئے بیٹھا ہے اور ان پر متوجہ ہے، جب تک اس کی توجہ نہیں توڑی جائے گی شفا نہیں ہوگی. اس کا کیا کریں؟ اس کے لیے ایک آدمی گیا اس پہاڑ پر, اس جوگی سے کہا کہ شیخ احمد کی تو موت ہو گئی ہے. تو دم سانس روک کر بیٹھا ہوا تھا, اس نے کہا کہ اچھا, اس کی جو توجہ ٹوٹی, بس پھر نہ کر سکا, اللہ نے کیا شفا ہو گئی. ایسے معاملات میں ڈاکٹروں کی تشخیص عاجز ہوئی. ایک تیسرا واقعہ بھی یاد آیا تھا, وہ بھول گیا دوسرے کو سناتے ہوئے. درود شریف پڑھے نا کہ یاد آ جائے. ساتھیوں کو میں تلقین کرتا رہتا ہوں کہ مسنون دعائیں روزانہ کی, اور رات کو آیت الکرسی اور یہ سورہ اخلاص اور موعظتین پڑھ کر اور دم کر کے سویا کرو. تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ سلسلے میں آ گئے, اعمال شروع کیے, اب باطل کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہے. اب باطل کے ساتھ مقابلے میں ہتھیار نہیں لیں گے, حفاظت اپنی نہیں کریں گے, تو تکلیفیں ہوں گی. تو اس سلسلے میں حفاظتی اعمال کرنے ہوتے ہیں تاکہ حفاظت رہے اور آدمی باطل کے تسلط سے بچا رہے. اب کوئی بات آپ پوچھتے ہیں پوچھیں, پھر ذکر کرتے ہیں. امیر صاحب کوئی بات پوچھیں نا. کالج میں جو ٹیچنگ ہوتی ہے یہ 6 مہینوں کے لیے تقریباً ہوتی ہے, اور تنخواہ تقریباً 12 مہینوں کی ملتی ہے. تو جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ 3 مہینوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جنوری فروری اور جولائی میں, تو باقی دنوں میں وہاں پر امتحان ہوتے ہیں تو اساتذہ نہیں جاتے. تو اس صورت میں وہ تنخواہ حلال ہوتی ہے یا حرام؟ جاتے ہی نہیں ہیں ڈیوٹی پر. ڈیوٹی پہ کوئی بھی نہیں, کالج مطلب کہ کالج میں صرف پرنسپل آتا ہے اور ایک دو ٹیچر آتے ہیں. سبجیکٹ اسپیشلسٹ نہیں جاتا ہے. Yes, اور جو ٹیچروں کی روزانہ ڈیوٹی وہ تو آتا ہی ہے کہ نہیں؟ نہیں, وہ اس طرح ہوتا ہے نا کہ ایگزام کے لیے فری کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. ایسی باتوں میں استفتاء کرنا ہوتا ہے. پھر چھٹیوں کی تنخواہ تو گویا آدمی کی جو اس نے 9 مہینے کام کیا ہے تو اسی کا معاوضہ ہے جی. بلکہ چھٹیوں کی تنخواہ, گریجویٹی, پینشن اور جی پی فنڈ, یہ سارے کے سارا جو ہے تو اس کی تنخواہ ہے جو کہ اس کو وقت وقت پر دیتے ہیں. تو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اضافی رقم ایسی نے کمائے ہیں جو 9 مہینے سے کام کیا یا 8 مہینے کام کیا یا اس نے 25 سال کام کیا تھا, پھر 25 سال کے بعد اس کو 50 سال تک وہ سارے معاوضے مل رہے ہیں. تو اصل میں اس کے اپنے کمائے ہوئے ہی ہیں, وہ کوئی اضافی نہیں دے رہے اس کو, گورنمنٹ اضافی نہیں دیتی ہے. تو ایسی باتوں میں استفتاء کر لیا کرے. استفتاء میں زیادہ مہارت جو ہے وہ دارالعلوم کراچی والوں کی ہے ایسی چیزوں کی, اور کیونکہ اس میں ان کا فتویٰ اچھا ہے کافی. کبھی خطائن کے فتوے میں بھی ہوتی ہیں. قادیانیوں کے بارے میں ایک فتویٰ انہوں نے دیا تھا, تو وہ پھر ہمارا ساتھی اب اس کا کیا نام ہے لاہور والا عبدالباسط نے کہا کہ مجھے انداز کہ میں ختم نبوت کا کارکن ہوں, مجھے اندازہ ہوا کہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے. کہتا ہے پھر میں نے ایک خط تک عثمانی صاحب کو لکھا ہے, ایک رفیع عثمانی صاحب کو لکھا. انہوں نے پھر جواباً لکھا کہ فتویٰ غلط ہوا ہے, اس کے لیے معافی کے خواستگار ہیں, اور ایک ہفتہ لگے گا کہ اب صحیح فتویٰ آپ دیں گے. فتویٰ ڈپارٹمنٹ والے بعض خود دانشور ہوتے ہیں, جلدی میں مثلا 100 فتوے آئے تو جو بڑے مفتی ہوتے ہیں انہوں میں دستخط ہو جاتا ہے. لا الہ الا اللہ.